Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu vesselamu ala Resulillah. Aziz kardeşlerim, ahir zamanda genç olmayı konuşacağız. Ama önce evvel zamanda genç olsaydık ne olurdu'nun cevabını bulmamız gerekiyor. Ahir zamanda yız zaten. Ne yapacağımızı da inşallah kararlaştıracağız. Ama dünyanın bir de evvel zamanı vardı. Eğer biz dünyada 8 kişinin bulunduğu bir zamanda yaşasaydık, birimizin adı Habil, öbürünün Kabil, birimizin adı şu, öbürünün adı bu olan 6 kardeş olsaydık, bir de anamız, babamız olsaydı, biz o zaman evvel zaman genci olarak Allah bizden ne ister? Cevap: sevdiğim kız uğruna elimi kana bulaştırmamı isterdi. Sonra bundan da 1000 sene sonra Nuh aleyhisselam zamanında yaşasaydı, o da evvel zaman. Nuh aleyhisselamın 100, 200, 400, 600, 800, 900 sene nasihatlerini dinleseydik, Allah bizden ne isterdi? Gemiye binenlerden olmamızı isterdi. Sonra İbrahim aleyhisselamın zamanında, evvel zamanlardan İbrahim aleyhisselamın zamanında yaşasaydık, bizden Allah ne beklerdi? Dağ gibi adam, kaya gibi sert adam, Nemrut'tan yana değil, ateşte yakılacak İbrahim'den yana olmamızı ister. Evvel zamanda genç olmak bunu gerektiriyordu. Lut aleyhisselam zamanında yaşasaydık, Allah bir genç olarak bizden insanlığımıza, cinsiyetimize sahip çıkmamızı ister. Musa aleyhisselamın zamanında evvel zamanlardan bir zaman olarak yaşasaydık, Allah bizden genç olarak o zaman Firavun'un debdebesine tutulmadan Musa ile denize dalmamızı isterdi. O zamanın genci olmanın gereği oydu. Zaman ilerlesiydi, biz Zekeriya aleyhisselamı gören bir genç olsaydık, Allah bizden ihtiyar bir dede olan, çocuğu olmayan bir peygamber Zekeriya'nın peşinden gitmeyi, koca koca cübbeli hahamlara aldanmamayı isterdi bizden. Sonra bir Meryem'le karşılaşsaydık, kocası olmadığı halde Beytülmaktis'te duvarın dibinde ömrü geçmiş genç bir kız olduğu halde bir gün aniden hamile kalıp doğum yapan genç bir kadın, kocası yok, erkek görmemiş, doğum yapmış. Binlerce senedir de insanlık bir kadınla bir erkek birleşince bir insan yaratılır diye görmüş. Bir günde ansızız kocası olmadığını söyleyen bir kadın çıkmış piyasaya. Hemen Yahudilerin, uyduruk hahamların, işte sahtekar bir kadın demeye başlamışlar. Buna karşılık da onun yanındakiler doğurduğu ilahımızdır demişler. O gün genç olsaydık biz, Allah bizden 5 vakit namaz kılmamızı istemeyecekti. Başörtülü iyi Müslüman kız olmamızı istemeyecekti. Yerde yürüyen bir Allah'ın oğlu olmaz, Allah'ın mucizesi olur diyen, teslisi reddeden mümin olmamızı isteyecekti. O günün zamanının gerekeni Allah'a iman etmekti. tesettür değil de. Biz mabette çok iyi ibadetler yapan, sürekli sallana sallana, beşikte sallanan bebek gibi Tevrat okuyan Yahudileriz diyenler kafir olarak ahirete gittiler. Bu Hanne'nin kızı Meryem'in doğurduğu çocuk Tanrımızın çocuğudur diyenler de müşrik odun parçası olarak cehenneme gittiler. Çünkü zamanlarının imtihanını yakalayamadılar. Nuh'un gemisi yaptırırken aleyhisselam, yahu Nuh hani sen peygamberdin lan, meğer marangozmuşsun da bizi peygamber diye kandırıyordun, sen bize tahta satmak için peygamberim demiştin diyenlerin yanında 82 tane ayakta kalan müminden olmak gerekiyordu, namaz kılmak değil. O günün imtihanı Nuh'un gemisinin ciddiyetini anlamaktı. Daha önceki gün Nemrut'u tanımak, bir başka gün Firavun'u tanımak, bir başka gün de başka bir imkanı tanımak. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ahir zamanın başı olan günlerinde yaratılsaydık biz, Ebu Talib olmamaktı iman etmek. Mekke karıları ne der benim aleyhimde diye psikolojiye kapılmadan, ne derse desin bütün Mekke'nin kadınları Muhammed'in dediği doğrudur demekti iman. O günün piyasası buydu. Ebu Talib bunu anlayamadığı için gitti. Ebu Cehil, şimdi bizim ibadet olarak gördüğümüz sıla-i rahimden dolayı cehenneme girdi. Ne diyordu Ebu Cehil? Benim gibi bir adam babalarının mirasına saygısız davranamaz. Babamdan aldım bu örfü. Ailesini dağıttı dedirtmem dedi. Sıla-i rahim bize göre kulluk. Ebu Cehil sıla-i rahim mantığından perişan oldu. Çünkü onun zamanında kültürleri, mirası, gelenekleri, örfü, yöreyi, etnik yapıyı ayaklar altına alıp Muhammed Aleyhisselam'ın başının üstüne koymak gerekiyordu. O zaman bu imtihanın zamanıydı. Daha sonraki zamanlara gelince ahir zaman, ahir zamanda ne gerekiyorsa bunu bilenler Ebu Bekir veya Ebu Cehillik'ten birini seçip gidecekler. Bunun için aziz kardeşlerim, İslam'ın şartı beştir. İlk günden dünyanın son gününe kadar ne dört olacak ne altı olacak. İmanın temel ilkeleri de altıdır, beş olmaz, yedi olmaz. Ama imtihan her gün farklıdır. Tıpkı 7 yaşındayken uslu çocuk olmak, imtihan kazanmaktır. Tüylerin yeni yeni bitip yüzün sivilcelendiği zamanda annenden babandan kaçak iş yapmamak imtihan kazanmaktır. Kendini delikanlı hissettiğin zamanda elin harama değmeden Allah'ı görüyor gibi kulluk yapıp helal yaşayan delikanlı olmak imtihandır. Bu beklenir. Baba, anne olduğun zamanda kendini yaratıcı değil Allah'ın emanetçisi olarak görüp yavrunu Allah'ın adına evinde büyüten bekçi gibi gördüğün zaman imtihan kazanır. İhtiyarlayıp torun sahibi olunca da imtihanın o versiyonu başlayacak. Külle yevmin huve fî şe'in. Her gün Allah bir şey yaratıyor. Düme takılı kalanlar bugün perişan olmak zorundadırlar. Bugün yarını yaşayanlar, yaşadığını zannedenler boş yaşamak zorundadır. İnsanın elindeki tek seçeneği elini ayağını kaldırabildiği bugündür. Bugünü değerlendirebildiği kadar herkes mümindir. Hiç kimse geçmişi üzerinden servet kazanmaya devam edemediği gibi ecdadının dindarlığı üzerinden de Allah'ın rızasını kazanamaz. Gelecek hayallerin üzerine de din yatırımı yapılamaz. Bugün İslam'ın 5 şartı, imanın 6 ilkesi üzerinden ama bugünün standartlarında bugün seni Allah nerede görmek istiyorsa orada bulunduğun zaman genç veya ihtiyar müminsin demektir. İşe yarar müminsin demektir. Cuma ezanı okunduğunda Allah dükkanlarınızı kapatın diyor. Camiye gitti. Cuma ezanı okunur okunmaz cebini para doldurup fakir fukaraya sadaka vermek için ev ev dolaşan birisi ibadet yapmış olabilir mi? İstediğin kadar sadaka ver, cuma namazı terk etmiş bir vebal altına girdin sen. Ramazan günü Allah yolunda ben müthiş ibadetler yapayım desen oruçtan başka yapabileceğin bir şey yok. Zaman oruç zamanıdır Ramazan'da. Kabe'nin dibine gidip orada yapılabilecek tek şey tavaftır. Kabe'nin etrafında İslami örgütlenme yapsan sadece rezillik yapmış olursun. Örgütlenme değil, Kabe'nin etrafında tavaf etme yeridir burası. Yeri ve zamanı bulamadıkça işe yarar mümin olamazsın sen. İşle oyalanan mümin olursun. Babanın ayakkabısı sana olmadığı gibi babanın zamanındaki inönü antitezi politikalarıyla da İslam yaşayamaz. Babanın zamanında İnönü'nün elinden Kur'an kurtarmak imandı, cihattı. Şimdi Müslüman kılıklıların elinden tahrif etmemeleri için Kur'an'ı kurtarmak zamanı gelmiştir. Zamanını verenlerini yakalamak zorundasın. İstanbul ve Erzurum Kudüs mitinginin yapılacağı yer değildir. Çünkü Kudüs yüreklere girmediği sürece her yer temsilcisi olduğu için Kudüs'ün her yer çökmüş demektir. Enkaz üzerinden bina yatırımı iddiası olamaz. Nerede yaratıldın, ne zaman yaratıldın sorularının cevabı, kimsin, ne yapıyorsun cevabıdır. Ümmeti Muhammed, İsrailoğulları gibi dağlara çekilip, dağlarda 70 sene namaz kılma dini için gelmemiştir. Tam aksine, ümmeti Muhammed, bütün insanlık için çıkarılmış en hayırlı ümmettir. Bu ne demek? Adem'den son insana kadar insanlığın birikmiş bütün sorunları içinde Siyonizm'de bir nokta kadar kalmak kaydı şartıyla bütün sorunları omuzlarında taşımaya hazır kimse bu ümmetin adamı o adamdır. İsrailoğullarının ümmetinin zamanında değiliz. Geriye dinip de kurtulanın Nuh'un ümmeti olduğu zamanda da değiliz. Bütün insanları geriye bindirip kendi yüzerek okyanuslarda 6 ay o gemide karaya oturuncaya kadar yolcular yüzmeye hazır olduğun zaman Muhammed'in gençlerinden bir genç olursun. Ama Nuh gençlerinden biri olmak istesen gemiye binmek yeterliydi. Nuh'un zamanının işi oydu. Muhammed Aleyhisselam bütün insanlık için gönderildi. Nuh Aleyhisselam Ağrı'dan Filistin'e kadar olan bölgenin peygamberidir. İbrahim Aleyhisselam Urfa'dan Gazze Şerif'ine kadar olan bölgenin peygamberidir. Musa Aleyhisselam'ın peygamber olduğu yerler Tih çölleridir. Konya Ovası'ndan küçüktür. Ama Muhammed Aleyhisselam dünya peygamberi de değildir. Alemlerin peygamberidir. dertlerinden bir tanedir sadece. Cinlerin de derdini taşıyabildiğin zaman, kedileri de bağrına basabildiğin zaman, ağaçlar ve çevre de senden sorulabildiği zaman, bu zamanın mümini, bu zamanın işe yarar müminisin demektir. Ahir zamanda genç olmak bu demek. Nuh Aleyhisselam zamanında mümin genç olmakla, Muhammed Aleyhisselam'ın hükümranlık döneminde mümin genç olmak bu demektir. Sadece filan kutlama törenlerinde şanlı peygamberimize selamlar olsun edebiyatları şeytanın kahkahalarla güldüğü maceradan başka bir şey değildir. 17 yaşında ağzı süt kokan çocuklara Bizans ordusunu perişan etmek üzere ordu komutanlığı devreden bir peygamberin ümmetinden olmayı iddia eden 17 yaşındaki herkes hangi cepheye hazır olduğunu, hangi eylemin adamı olduğunu ispat etmedikçe 17 yaşında Resulullah'tan ordu emanet alan Üsame'nin başını çektiği gençlik hareketinin adamı olamaz. Olur, kağıt üzerinde. Hayatın gerçeğinde nerede bu diye merak ederiz. Ahir zamanda genç olmak demek, Adem'den beri birikmiş bulunan insan sayısı kadar kabarmış sorunlarıyla bütün insanlığı bağrına basmaya hazır olmak demektir. Sadece Siyonist'i karşına alıp mümin olmanın gereği olarak Siyonizmle uğraşacağım derken çevrende Siyoniste rahmet okutacak kadar uyuşturucuya bulaşmış binlerce genci harap edersen bu ümmetin kalitesinde bir iş yapmış olamazsın. Sen pireyle uğraşırken yılanları bağrında besleyen saf biri olursun. Çünkü Siyonizm dediğin şey gençleri harcayacağımız kadar güçlü bir tehlike değildir. Siyonizme Allah'ın takdir ettiği eli ayağı tutmayan, boynunu hareket ettiremeyen ihtiyar Ahmet Yasinlerdir. Bizim felçlerimiz onlara yeter. Felçlilerimiz Siyonizmi halleder, etti de. Delikanlı felçlilerin yapacağı işi yaptığı zaman bir iş yapmış olamaz. Sadece okuma yazma seferberliği ilan ederek de ümmetinin adına ciddi bir iş yaptığını söyleyemezsin. Cahil kalmak kadar sadece okumaya yazmaya, kitap okumaya yetinmek de yanlış bir politikadır. Ahir zaman çığın Adem'den beri gele gele en büyük dağdan daha büyük bir şekilde omuzlarına kadar indiği bir zamanda yaşamak demektir. Zinasından homoseksüeline, hırsızlığından katline, cinayetine, faizinden ahlaksızlığına kadar her ne varsa hepsi vahşi bir çınar gibi büyüyerek bu zamana gelmiştir. Sen ise tek başına bu birikmiş sorunların karşısında peygamberinin adına durmaya hazır bir insansın. Olacaksın ki ahir zamanın genci olmuş olasın. Ahir zamanda tesadüfen yaratılmış gibi olmak başka şey, ahir zamanın adamı olmak başka şeydir. Değerli kardeşlerim, ahir zamanda genç olmanın ne demek olduğunu kavuşturacaksak eğer, bu zamanda ne var ona dönüp bakacağız. Düşmanından senin kim olduğunu öğreneceksin. Düşmanının yaptıklarından yapmaman gerekenleri öğreneceksin. Gençlerimizi bir odaya kapatıp, bir vakıf odasına kapatıp bir dernek odasına kapatıp, bir caminin bodrumuna kapatıp, ellerine 3 tane kitap verip, 10 sene, 15 sene o kitapları 5 kere, 10 kere, 20 kere okutup, ümmeti Muhammed'e insan yetiştirdiğini zannedenler, gözlerini kapatıp kulaklarını tıkadıktan sonra bir ses yokmuş gibi, Mehdi geliyor gibi sevinip, İsa geldi hepimizi kurtardı gibi sevinip düştükleri aldanış tuzağına karşı insanlığın kıyamete kadar çıkmayacağını zannedeceğimiz korkunç gelişmeleri önünde kör gidişata teslim olmakla bu zamanın genci olamayız. Kardeşlerim, canım peygamberim benim bu günleri görür gibi diyeceğim ama görür gibi basit bir ifadedir. Görmüşten daha güzel tarif etti. Görmede de illüzyonik yanılgı olabilir. Hiç yanılmamış şekilde tarif etti. Ne dedi? Faiz burnunuzdan duman gibi girecek dedi. Kabe'nin dibinde ananla zina etmek kadar vahşi bir suç olduğu halde Müslüman faiz yemekte sakınca görmeyecek dedi. Ahir zamanın genci, Muhammed Aleyhisselam'ın vefalı genci, aç, açık, sefil, çıplak da kalsa faiz şüphesinden bile kaçan gençtir. Üniversitede burs diye caiz. Evlenince evlilik kredisi diye caiz. Evlendikten sonra da ev yok diye caiz. Ödemek için de öbür bankadan almak caiz. Faiz duman değil kebap olup girdi senin lidere. Ahir zamanda da gittin sen, ilk zamanda da gittin. Ahir zamanda genç olma, aç kalma ama faize bulaşmamaktır. Ahir zamanın alametlerinden sorduğunda sahabi ne demişti Peygamber Aleyhisselam? Analar patronlarını doğuracak demişti. Bu ne demekti? Anasının önünde ayak ayak üstüne atabilecek, anasının cümlesine karşı cevap verebilecek evlatlar bulunacak demekti. Bu bir mucize mi? Hem ne mucize? Ahir zamanın kıyamet fitilini ateşleyen canavarları annelerinin önünde onları üzecek şekilde konuşabilen mahluklardır. Kıyamet fitili onlardır. Ahir zamanda Muhammed Aleyhisselam'ın genci olmak, annen seni banyoda paspas gibi kullansa bile ezdin beni dememektir. Yeter ki ben kıyamet tehlikelerinden biri olmayayım, ez beni ana demektir. Seni 25 sene büyüttüğü halde ondan habersiz birisinin eşi olmayı kabul ettiğin gün sen kıyametin fitilini çekmiş ümmetinin belası bir genç oldun demektir. Hem 25 sene seni emziren, büyüten anayı ezip geçeceksin, sonra da senin nikahında uydurup bir dua yaptılar diye evladın Fatihçik olacak, Selahattincik olacak. Uyan sabah oldu. Uyan deprem sabahı bu sabah. Ahir zaman genci peygamberinin bu ikazını unutmayan, ölen ama anasına ahdedilmeyendir. Peygamber Aleyhisselam 50 kere, 100 kere, belki daha fazla müminin müminle cedelleşmesini bir bela, musibet olarak gördüğünü söyleyip gitti. Kardeş olun Allah'ın kulları. Birbirinize sırt dönüp gitmeyin. Kucaklaşın dedi. Ah, ahir zamanın genci, tarikata göre, partisine göre, derneğine göre, köyüne göre, etnik yapısına göre değil, la ilahe illallah Muhammedur Resulullah'a göre insanlara ayırıp bağrına basan gençtir. Bunu gerçekleştirebilen genç mümin gençtir. Onun omuzları vadilerden daha geniştir. Ahir zaman gencini konuşuyoruz. Ahir zaman genci peygamberi onu küçücük bir köy olan Yesir'e gönderdikten 8-9 ay sonra küçük bir derinin üzerine yazı yazıp, ya Resulallah, artık Yesir'i senin devletinin kurulduğu yerdir, gel diye yazan Mus'ab'ın gözlerinde tüllendiği insandır. Mus'ab dendiği zaman nabzın gözlerinden okunabilmelidir. Mus'ab bin Ümey gibi olmak diye bir sevdaya tutulmuş. Bana Yesrib bulun, Resulullah'a devletler kurayım diyen halet-i ruhiyeye sahip olmak, ahir zamanda genç olmaktır. Ahir zamanda genç, peygamberine kulağını verip, göz zinasından, el zinasından, kulak zinasından söz eden peygamberin iPad'leri, bilgisayarları nasıl tarif ettiğini anlayabilen basiretli gençtir. Yüz yüze geldiğinde haram bakmak da, bilgisayarın daha cazip hale getirdiği bir görüntüden bakınca nasıl helal olur ki diyebilen takva sahibi genç olmak, ahir zaman genci olur. Gündüz karanlığı, gece aydınlığı veya tersi, onun için her yer, ha gündüz, ha gece, ha karanlık, ha aydınlık, Allah sadece ışıklı yerleri mi görüyor diye düşünebilen, gözleri gören gözü unutmayan genç, ahir zaman gencidir. Güzel kardeşlerim, evvel zamanda genç olsak ne olacaktı dedik. Kabil'den Kabil'den örnek verdik. Nemrut'un zamanında genç olsaydı kolluk görevlisi mi olacaktı Nemrut'un acaba diye düşündük. İbrahim'in zamanında genç olsaydı acaba ne olurdu diye düşündük. Asiye'nin zamanında yaşasaydı kimi tercih ederdik diye düşündük. Ama Rabbimiz bizi ne adam başına bir kıta düşen zamanda yarattı, ne Urfa'nın ormanlaştırılıp sonunda da ateşe verilip içine İbrahim'in atıldığı bir zamanda yaşattı, ne Lut aleyhisselam zamanında yaşattı, ne Ebu Cehil zamanında yaşattı, ne de Müslüman'ın Müslüman'ı kırdığı Sıffin zamanında yaşattı. Biz bilgisayar zamanındayız. İnternet zamanındayız. Cep telefonu zamanındayız. Lat, Uzza, Menat Kabe'nin içini doldurdu diye kutlu doğum haftasında masal okuyanlar camileri cep telefonlarının çan sesi gibi müzik sesleriyle doldurduklarını ve Mekke dönemine bu ümmeti yeniden çevirdiklerini, cuma hutbesi okunurken bile yüzlerce insanın Allah'tan hayal etmeden güya imamın hutbesinden mesajları dırıklamak için arkadaşlarına aktarma bahanesiyle cuma hutbesi dinlerken arkadaşına sus diyenin bile cuma sevabı gider diyen peygamberin ümmeti cuma hutbesini dinlerken bilgisayarıyla cep telefonuyla oynuyor. Ama toplantılarda Kabe'nin içi Lat, Uzza, Menat'la doluydu. Geldi Bilal hepsini dışarı attı dedi. Ey müminler, bu cuma namazından sizi atacak birini mi bekleyelim biz? Anlaşılmayan ne biliyor musunuz? O gün Lat, Menat ve benzeri putları Kabe'nin içine doldurup ona tapınanların imtihanı bu taş parçalarına aldanmamak üzereydi. Şimdiki imtihan Cuma'nın mübarek isticabe saatinin bulunduğu, icabe saatinin bulunduğu bu zamanı çocuk gibi telefonla oynayarak geçirmemediğin imtihanındasın şimdi. Ebu Cehil ağlarken sen niye ağlanacak halde kalıyorsun ki? Vay Ebu Talib'im be! Olur deseydin de karılardan korksan ne olur, korkmasan ne olurdu da Peygamberimizin amcasıyla cennette buluşsaydık derken, abla sen düğün günü niye vazgeçirmedin bütün kızların yaptığından? O hayatta bir defa. Ebu Talib 70 defa mı öldü? O da bir defa ölecekti. Onu da karılardan utanarak öyle ölmek istemedi. Sen adaşlarından utanıp düğün günü rezil buluşsaydın, sana helal oldu hayatta bir gün diye. Koca Kureyş'in ağası niye karılara rezil olsun? Ona da helal o zaman. Herkes kendi ayakkabı numarasına göre ayakkabı almalı. Başkasının ayakkabısı sana ya bol gelir ya dar gelir. Ebu Cehil ile oyalanırken, Ebu Talib ile oyalanırken, Ebu Bekir'in ibadetinin ballarını sayarken akşam oldu. Tezgah kapandı, sen boşa gittin. Ebu Bekir'in sevaplarını saymak diye bir ibadet çeşidi mi var? Her kim Ebu Bekir'in kıldığı namaz sayısını bilirse cennete girecek diye bir şey mi duydun? Kaç rekat namaz kıldığın önemli. Haramdan gözünü koruyup korumadığın önemli. Cep telefonunu putun yapıp yapmadığın önemli. Rabbinin önünde oturur gibi bilgisayarın önünde oturup oturmadığını derdi. Çocuğa oturma o kadar gözlerin bozulur diyorsun, kendin çocuğun 5 katı oturuyorsun. Tapınıyorsun, çocuğun tapınmaya hazırlanmasından rahatsızsın. Bu çelişki ahir zamanın fitnesini anlayıp anlayamadığını gösteriyor. Biz de Lut'un ve onun zamanında yaratılsaydık imtihanımız çok basitti. Ya İbrahim ya Nemrut'tu. Şimdi cep telefonundan kurtulsan bilgisayar, bilgisayardan kurtulsan televizyon, televizyondan kurtulsan alışveriş merkezi. Yığınla Nemrut var. Ama İbrahim hala bir tane. Allah'u ekber dediğin her yer İbrahim. Şimdi Kur'an'ın seda kağıt fabrikasına götürüldüğü zaman değil, Kur'an'a bunca büyük teknolojik fırsatlara rağmen vakit ayırabilme ya da bir türlü vakit bulamama zamanı. Ahir zamanda genç olmak, Allah'tan utanmak, başka hiç kimseden utanmamak demektir. Allah'tan cennet isteyip cennetin bedeli olarak da Allah ne isterse buna razı olmak ahir zaman gelişi olmak. Güzel kardeşlerim, çok net bir rakam var. Bu net rakamı sizlerle paylaşacağım. Önce şunu izah edeyim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in zamanının gençleri, müminleri önceki zamanların gençlerinden, müminlerinden ne kadar daha kıymetlidir? Bunu 3 aşağı 5 yukarı hepimiz biliriz. Nice peygamberler var ki o hariç bütün ümmeti toplansa bir Enes İbni Malik yapmaz Allah katında. Nice yüz peygamber vardır ki kendileri çıkarıldıktan sonra etraflarındaki binlerce insan Ebu Bekir yapmaz Allah katında. O zaman mübarek insanlardı. Ama bugün bilgisayar çocukları, Billboard çocukları, giyim kuşamın putlaştırıldığı zamanın çocukları, biz eğer bu etrafımızı kuşatan putlardan sıyrılıp da Allah'la beraber olmanın onuruyla yaşayabilirse, Rabbimiz bize yeter diyebilirse, Kur'an'dan ders olarak okuduğumuz Ashab-ı Kehf olabilirsek. Peki Ashab-ı Kehf için Roma İmparatorluğu'nun mu kurulması lazım? Hayır efendim. Müslümanların evleri mini bir Roma müzesi gibi zaten. Babalar, anneler Roma İmparatorluğu'ndan gibi. Kopusuz kopusuz heykelleri gibi evler. Hacca gitmiş anneler, hacca gitmiş babalar, şirk olduğunu bilseler de bilmeseler de mümine yakışmayan ağır çirkin sözlerle Allah'a asi oluyorlar. Bu kızı bu halde dışarı niye çıkarıyorsun dendiğinde evde mi kalsın diyor. Evde mi kalsın diyor. Bunun gibi bir yılın sözü güya dindar ailenin kurucuları insanlar konuşuyorlar. Roma uzantısı, Roma müzesinde müze müdürü anne, müze müdürü babanın karşısına çıkan Maximilian gibi bir genç. Anne, baba, siz beni Rabbimle karşı karşıya bırakmak istiyorsunuz. Anamsınız, babamsınız. Ayağınızı öperim. Ama Allah'la ilgili şeylere karışmayın. Yokum ben bu evde. Baba, fakir istiyorsun sen. Bu paradan bana getirme. Ben senin getirdiğin yemekten yemem ben. Deyip 300 sene de geçse annesine babasına karşı edebini bozmadan bu direnişi gösteren Muhammed ümmetinin ashabı kehfidir. Kur'an zaten geçmişte bir varmış bir yokmuş. Roma İmparatorluğu'nun eyaletlerinden birinde Maximilian varmış diye hikaye anlatmıyor. Namazı tarif ettiği gibi Kur'an, oruç tutun buyurduğu gibi Allah hangi genci istiyor onu tarif ediyor. Roma'ya gitmeye gerek yok. Roma sizin eve geldi zaten. Ruh olarak, yaşam tarzı olarak geldi. Şimdi sen Maximilian gibi ayağa kalkıp yerlerin göklerin Allah'ı varken senin akraban, geleneğin, örfün ayaklarımın altındadır diyecek genç aranıyor. Ahir zaman gelince. Dedik ki Peygamber Aleyhisselam'ın etrafındakiler diğer ümmetlerden kimseyle ölçülemeyecek peygamberler hariç çattaydılar. Ve Romalaştırılmış mahallelerimizde öcü gibi görüldüğü halde, yani o kız kime takılmış geldiği halde peygamberin ümmetinin onuruyla dolaşan benim mümin bacıların her biri bu ümmetin ashabı kehfidirler. Ashab-ı kiramın onlarla düzeyini biliyoruz. Ashab-ı kehfle Enes İbni Malik'i karşılaştırdık. Peygamberim ne diyor biliyor musunuz? Dini avuçta kor tutmak kadar, ateş parçası tutmak kadar zor olduğu bir zamanda yaşayanlar var ya diyor. Elde kor tutmak ne demek? Kardeşim, Allah peygamber diye bir yola gireceksin, Hocası sana bir değişik şey söyler. Yazarı başka bir şey söyler. Ashab-ı kiram orada durur, peygamberin hadisleri durur, filan şairden, Yunus Emre'den, Mevlana'dan cuma hutbesi okunur. Hutbe, ibadet, Yunus Emre'den şiir okunuyor. Neredeyse namazda zaptı süreyi de Yunus Emre'den okuyacaklar. Mevlana'dan da okursa karşılaşmayın. Çok faziletli sözler. Demek ki Allah'ın sözleri, peygamberin sözleri anlaşılmıyor da halk ozanlarının sözleri bize yetiyor. Din el dekor olmuş işte. Cuma hutbesinde bile ayet okuyamıyorsun insanlara. Anlamıyorlar. Ağır geliyor. Vatan, millet, gençlik, sağlık, mutluluk dediğinde hutbe bitiyor. Böyle bir zamanda herkesin menfaatine göre dindar olmaya çalışıyor. İnsanların derneklerinin, vakıflarının, cemaatlerinin, tarikatlarının İslam'dan kıymetli tutulduğu zamanda Allah'tan başkasına, Kur'an'dan başkasına sarılmayan genç tarif ediyor Efendimiz ve dönüp ashabına diyor ki o zamanda yaşayanlar ahir zamanın gençlerini gösterir. O zamanda yaşayanlardan bir tanesi sizin 50 taneniz kadar olacak. Duyun gençler. Peygamberinizi duyun. Kutlu doğum haftasında değil, ahir zamanın tamamında göklere kadar haykıracağımız bir müjdedir bu. Dinin elde kor gibi zor tutulduğu bir zamanda Allah ve peygamber sevdasıyla yaşayan ahir zaman gencine selamı var peygamberin. Seni bir eliyle tutup Enes İbni Malik gibilerden bir tanenizden daha değerlidir Allah katında. Deyivermiş. Orada bulunanlar da ya Resulallah yanlış anlamadık değil mi? Yani biz bir onlar 50 olacak değil mi? Yanlış anladınız demiş. Sizden de 50 kişi onlardan bir kişi olacak. Çünkü onlar beni göremeden ama beni görmüş heyecanıyla sünnetime sarılacaklar buyurmuş. Sen şimdi Buhari'yi Emeviler uydurmuş diye yapılan edebiyatların ortasında canın Resulullah'ın diye sarılıyorsun ya. Sen 50 sahabi ağırlığı kadarsın. Sahabi olmasan. Çünkü sen 50 safhanın bulunduğu bir zamanda ortadaki hak yolu bulma yürekliliği gösterdin. Enes İbni Malik'in alternatifi yoktu. Peygamberin kucağından gidecek başka yol yoktu zaten. Allah adaletiyle de ecir dağıttığı için Enes İbni Malik'le 50 yere tarttı. Ahir zamanda genç olmak veya evvel zaman içinde genç olmak, orta zamanda genç olmak hepsi aynı şeyler bunlar. Ne zaman yaratıldıysan o zamanı anlayabilmek demektir. Bilgisayarı bir kenara koysan zamanının nimetini değerlendirmediğin için kayarsın. Bilgisayarı yüreğine, kalbine koyarsan put yaptığın için helak olursun. Önüne koyup helal olan şeylerde kullanırsan yol alırsın. Hangi zamanın çocuğusan o zamanı. Kışın kış elbisesi giy, yazın yaz elbisesi giy, yoksa gülünç olursun. Gece Rabbinle baş başa kalıp teheccüd kılmak, tesbih çekmek vaktinde o piyasayı kaçırma. Caddelerde alnından Ümmeti Muhammed logosu okunan bir genç olman gerektiği zaman o fırsatı kaçırma. Melekler seni camide gördükleri heyecanla üniversite amfisinde görmelidirler. Yoksa seni kilisede bir türlü, ticarette başka türlü olan laik Hristiyanlar gibi yazar. Yürekli müminler bile olmak başka, ticaretine göre, hava şartlarına göre din değiştiren münafık Yahudi olmak başka şey. Biz ümmeti Muhammed'iz. İnsanlığın binlerce yıllık birikmiş bütün dertlerine taliz. Ayrılık gayrılığından, fitnesinden, vücudundan, her şeyine kadar biz ümmeti Muhammed'iz. Çile ümmetiyiz. Sabır ümmetiyiz. Şeytana karşı sabrederiz. Allah'ın düşmanlarına karşı tahammül eder, sabrederiz. Nefsimizin azdırmalarına karşı sabrederiz. Yarın Enes İbni Malik bir kere Resulullah'ın kucağına alındığında Havz-ı Kevser'de siz, biz inşallah 50 kere o kucağı yarmakla şerefleniriz. Bu vaat Resulullah'ın vaadidir. Sallallahu aleyhi ve sellem. Ama unutmamak lazım. Şeytan da geçmiş dosyalarından iş görmüyor. O da şimdi ahir zaman projeleri çalıştırıyor. Zannetmezsiniz şeytan okuma yazma bilmeyen bir bedevidir. Sizden iyi bir bilgisayar kullandığına şaşmayın siz. Bilgisayarı da çok iyidir. Şeytanlığı da zaten çok iyidir. Gençler, Allah bizi iyi ki ahir zamanda yarattı. Fitne bol, cinayet bol, faiz, fıskı fucur, ahlaksızlık, anaları çiğnemek, haram yemek, rüşvet, yolsuzluk, insanlığın aklına hayaline gelmez. Bir çirkinlikler var bu dünyada. İyi ki bu zamanda yaratıldık. Şükürler olsun bu zamanda yaratıldık. Çünkü Muhammed Aleyhisselam'ın sadece Bedir ve Uhud'u görüp şehit olup gidenlerinin yanında biz her gün bir Uhud faciası kadar acı Suriye, acı Irak, acı Afrika haberleriyle her gün bir Uhud hasreti yaşayıp giden bir nesil olarak Allah'a kavuşacağız. Hamza şehitlerin efendisi olarak Rabbine gidecek. Elbette. Eteklerinde inşallah pervaneler gibi dolaşacağız. Ama ona her gün Uhud'da 72 kişi şehit oldu. Şam sokaklarında her gün 70 müminin şehit olduğunu hatırlatacağız bugün. Hamza'nın bir gün çektiği çileyi 365 gün çektiğimiz bir dünyadan Allah'a gidiyoruz biz. Ama yıkılmadan, dökülmeden ilk günün heyecanıyla Uhud'dan döndükleri gün bile hazırız ya Resulallah diyen müminlerin yüreğiyle Rabbimize gideceğiz. Kazanacağız. Biz bilgisayara takılmadan, internete takılmadan, cep telefonuna tapılmadan, analarımız, babalarımız müşrik bile olsalar onları ezip geçmeden Rabbimizin huzuruna çıkacağız ve 50 kere kazanacağız inşallah. Bu kutlu bir yürüyüştür. Bu büyük bir yatırımdır. Hepimiz için mübarek olsun. Hepimiz Allah'a emanet olalım. Selamünaleyküm.